Sara Brylewska i Gwiezdne Wojny to w budziku dziś 11 minut po godzinie 4. Tak, dziś, bo wczoraj, no tak to sobie wymyśliliśmy, 1 kwietnia. Po pierwsze, że urodziny trójki, zatem było odświętnie i bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za życzenia. Były słodkości, był tort od pani Oli, było także coś specjalnie dla naszej rodziny od pana Jerzego. Bardzo dziękujemy za te, no naprawdę słodkie, co by nie mówić, kaloryczne, ale jednak od święta prezenty. Przede wszystkim za pamięć, za życzenia, no i za tę codzienną obecność. To pewnie najtrudniejsze, ale jednak by być i to wiernie trwać już od wielu lat. No i także z naszego budzikowego poletka też mogę podziękować za tę Państwa obecność właśnie tu i teraz przy budziku. No i szczególnie za wczorajsze radosne przyjęcie tego, co tu się działo. Niektórzy podejrzewali, że to wcale nie muzycy Karantu Hill. To byli prawdziwi muzycy Karantu Hill. Specjalnie przyjechali ze Śląska. Na żywo zagrali, zaśpiewali. Także zaśpiewali 100 lat, o czym Państwo mogli się przekonać przed godziną 6. No i rzecz jasna troszkę poopowiadali, poodpowiadali na pytania. A jeśli chodzi o ten konkurs i o wczorajsze pytanie, to rozwiązaniem wczorajszej zagadki i odpowiedzią na pytanie ponoć najlepszą, najbardziej premiowaną, punktowaną przez panów z zespołu Karantu Hill była odpowiedź, że śnieg może sobie jeszcze poleżeć, a muzycy zespołu Karantu Hill musieli wstać. I to jeszcze grubo przed godziną 4, by stawić się tu punktualnie. Nawet bym powiedział przed czasem. To nie lada wyczyn, tym bardziej, że po zmianie czasu z zimowego na letni to tak, no jakby nie było. Zaczęliśmy o godzinie 3 starego czasu, więc no naprawdę wyczyn nie lada. Zresztą sami panowie przyznali, że o tej porze jeszcze nie grali. Znaczy już nie grali, bo to w nowym dniu, bo czasami, jak tu opowiadali, zdarzały się i do późna koncerty, ale nie tak, żeby zaczynać o 3 czy o 4, kończyć o 6 tuż przed wschodem słońca. Tak czy inaczej, pięknie Państwu dziękujemy. Ja oczywiście ten żart na koniec prymy aprilisowy, bo tych było sporo, ale ten, który zostawiliśmy na koniec, jeśli chodzi o tę niezwykłą muzykę, no to przed godziną 6 mieliśmy okazję przekonać się, że polscy muzycy mogą grać muzykę irlandzką także po francusku z nowej płyty i przedpremierowo. No, może nie wszyscy słyszeli o tej płycie, ale to jednak nie była premiera, tym bardziej prapremiera światowa, bo płyta ukazała się w 2006 czy 2007 roku, ale jednak w budziku pojawiła się w tym wyjątkowym dniu. No i jakże to zabrzmiało. To po pierwsze, to od zespołu, a ode mnie także ten urlop miesięczny i prowadzenie budzika przez panów z zespołu przez cały kwiecień. To troszeczkę sobie odłożymy na później. Może jeszcze będzie czas, by rzeczywiście odpocząć, ale przecież od Państwa odpocząć nie sposób, bo to przecież tak przyjemne zajęcie i powitanie i przecież poranna korespondencja już, także w sprawie wczorajszego dnia. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. Przede wszystkim za obecność, również w tym wczorajszym wyjątkowym dniu. No jak się okazało, sporo osób udało nam się nabrać i na ten miesięczny urlop, i na tę światową premierę francuskiego utworu po francusku zagranego na irlandzką nutę przez polskich muzyków. Kwadrans po godzinie 4:00. Wracamy do naszej codzienności. Przed nami środa, drugi dzień kwietnia, już o 32 marca. Nie będziemy dziś wspominać, choć pewnie i też podsumowanie tego, co działo się wczoraj. Również w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. A wczoraj się działo. Oj, się działo. Jak zwykle w naszym budzikowym porządku, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. To rzecz jasna, kontakt z nami na trzy sposoby. Zatem jak zwykle uskuteczniamy nasze budzikowe przedbiegi. Trzy szybkie. Przypomnę, mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Uwaga, uwaga, czas, start. Że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko, co robią, może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem, i mogę robić to, co chcę. Tyle lat już się na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Nie mówię nic. Już, jak niektórzy mówią, po wszystkiemu. Kontakt z nami na trzy sposoby i te trzy szybkie budzikowe już uskuteczniamy. Pan Mariusz z Olkusza dziś jako pierwszy. To ten pan Mariusz, który interesuje się tym, co na naszym nieboskłonie i za chwilę będzie okazja, by o tym wspomnieć i też zajrzeć za okno. W wielu miejscach pogodne niebo, gwieździste, a to dobre warunki do obserwacji. A te obserwacje już za kwadrans, nawet nie cały, zatem warto się przygotować. Pan Marcin z Antypodów dziś, Nowa Zelandia jako pierwsza. Proszę bardzo, to w pewien sposób taka ujma chyba, być może na honorze tych, którzy nie dbają o to, by być ciach pierwszym mailowo. Z Nowej Zelandii mail pierwszy przyszedł po sygnale, czas start. Można, pan Marcin dzisiejszym naszym zuchem, zuch chłopaka. A jeśli chodzi o informację SMS-ową, to dziś pan Paweł jako pierwszy pozdrawia i zgłasza swoją obecność. Kawa już zrobiona, radio włączone. No, w radiu, jak zwykle. Budzik. Bardzo się cieszymy, panie Pawle. Pozdrawiamy gorąco. No to już trzy szybkie za nami. Witamy nowy dzień, a przed nami drugi dzień kwietnia, środa, 92 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6:00, zajdzie po 19:00, a dzień potrwa ponad 13 godzin. No i jak nic, Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 5 godzin. Imieniny Franciszka, Marii, Teodozji i Władysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A dziś także pamiętamy nie tylko o solenizantach, jubilatach, ale także o tym, że Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. I o tym w dalszej części naszego spotkania. Poranny przedmiot pożądania. Tak, tak, to już teraz. Sofa. Cztery minuty po godzinie czwartej. Pani Kasia zaznacza, że wcale nie dała się nabrać w ten urlop miesięczny i w to, że panowie Karantuchil będą robić budzik i to na zmianę po kolei tydzień w tydzień. No niby się pani Kasia nie dała na to złapać i parę osób jeszcze też nie, ale niektórzy dopytują, to jeszcze dziś, tak? Czy do końca tygodnia, a później na urlop? No zobaczymy. 24 po czwartej to o tej porze jak zwykle kalendarium. 1272 lata temu urodził się Karol Wielki, król Franków i Longobardów, cesarz rzymski uważany za ideał władcy, wodza i człowieka. Zmarł w roku 814. W 1805 urodził się Hans Christian Andersen, duński bajkopisarz, autor m.in. Brzydkiego Kaczątka, Dziewczynki z zapałkami. Przypomnijmy, że pierwszy przekład baśni Andersena ukazał się w Polsce już w 1892 roku. Autor zmarł w 1875. 174 lata temu urodził się Émile Zola, francuski pisarz, główny teoretyk i przedstawiciel naturalizmu, autor powieści Brzuch Paryża, Bestia ludzka, które to wywarły duży wpływ na literaturę dwudziestowieczną, zwłaszcza amerykańską. Zmarł w 1902 roku. I jeszcze jedna data, 142 lata temu zmarł Samuel Morse, amerykański malarz i wynalazca. To właśnie on opatentował maszynę do cięcia marmuru, wynalazł elektromagnetyczny aparat telegraficzny oraz stworzył alfabet nazwany jego imieniem, alfabet Morsa. To tylko wybrane wydarzenia, ciąg dalszy z muzycznego trójkowego kalendarium, a również będziemy uzupełniać już za niecałą godzinę. Za chwilkę najświeższa prognoza pogody i pan synoptyk. Tak, tak, w natarciu te prognozy dzisiejsze, rzecz jasna, wiarygodne. Na pewno bardziej niż ta wczorajsza. Hej, hej. Skręcasz w jedno z małych uliczek, nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Thank you. I dodaje pan Michał: a ja nie uwierzyłem. Do Irlandii, panie Budziku. No gdzież tam? Przecież skąd napływa to zimne, polarnomorskie? Polarnomorskie, zimne, panie Michale. Arktyczne. Ale rzeczywiście, znad Finlandii, to prawda. Minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Europa Zachodnia oraz Północno-Wschodnia pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę będą kształtowały wyże. No i Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad Białorusią. Na zachodzie kraju zaznaczy się strefa frontu. Napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia, no już sobie powiedzieliśmy, arktycznego. Dziś pogodnie, słonecznie, prawie wszędzie, bo zachmurzy się na zachodzie kraju, a wieczorem na nizinie szczecińskiej może popadać. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni, a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura w dzień, no bo teraz jeszcze chłodno, nawet miejscami złapały przygruntowe przymrozki. Za oknem na Myśliwieckiej ledwie +1, no się tak dobrze przyjrzeć, +2. No a w dzień ma być od +7 na wybrzeżu, 11 w centrum i na wschodzie, 13 na południu, 14 na zachodzie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam dziś do +17 stopni. za 68 razem się udało, się wspomina pan Łukasz z Gliwic. Codziennie z nami, no a wczoraj rzeczywiście trudno było się dodzwonić. 67, no ale dziś się udało za 68. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za wczorajszą obecność. No tak, obleganej budzikowej audycji rzeczywiście dawno nie było, jeśli w ogóle. No bo jeśli w ogóle mieliśmy na żywo muzyków, którzy potrafili obudzić się, przyjść, robić kalendarium, pogodę, przeglądać prasę i co tam jeszcze. No to rzeczywiście. No a do tego także mnóstwo niespodzianek, które to pewnie zrobiły wrażenie. No i też w związku z tym także i nasze łącza, czy mailowe, czy SMS-owe, a przede wszystkim telefoniczne, po prostu pękały w szwach. To wszystko także, no może nie wszystko, ale w większym fragmencie do zobaczenia na twarzaku zespołu Caranto Hill. Zachęcam do obejrzenia i także do tego, by ten pięść zaciśnięty i kciuk do góry postawić, o, rzecz jasna, bo i od czasu do czasu, nie tylko w marcu już regularnie, ale także w kwietniu będziemy sięgać po ich twórczość, bo po prostu lubimy. 24 minuty pozostały do godziny 5. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to tylko przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to pewnie dziś też i centrala telefoniczna będzie miała co robić. Z naszego budzikowego alfabetu nie jest łatwo, bo nie dwa, a już trzy nagrania na tę samą literkę, właściwie nazwy wykonawców. Przed chwilą Hatifnac, a za chwilę Husky i wcześniej Gabakulka z zespołem Hej. A zatem dziś wybieram literkę H. Samochar oczywiście. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam, wszystko by poruszyć małe serca. Yeah. Trójka. Program trzeci. Jak Halina przecież powinno być. No. Pan Mariusz z Olkusza jak zwykle obserwuje to, co dzieje się nad naszym niebosłonem. No i już Międzynarodowa Stacja Kosmiczna od zachodu na południowym wschodzie też będzie widoczny 20 stopni nad horyzontem. Prosimy o obserwowanie i ewentualnie także dzielenie się tym wspaniałym widokiem, bo w wielu miejscach rzeczywiście przejrzystość porządna, do tego nie za wiele chmur, no i gwieździste niebo. To od pana Mariusza. Właściwie to parę minut temu mogło się zdarzyć, ale jeszcze gdzieś tu i tam, bo przecież to nie tak śmignie jak nasza ulubiona 4:44. Wątek powitalny i kusi zapytać, to od pani Aleksandry. Budzik nie na urlopie? Karta urlopowa leży sobie do odbioru, a poranek w Lesznie leniwy, chłodno. No i pora ruszać. Zatem szerokości wszystkim jadącym. Pani Aleksandra na piątkę spisała się wczoraj z tym tortem, no i rzecz jasna także na piątce w drodze do pracy. Bardzo dziękujemy za te leszczyńskie pozdrowienia. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że na wsi jeszcze ciemno, przymrozek nie chce odejść, ale na drodze dobrze jest, bo nie ma mgieł. Z samego rana pani Kasia dodaje w PS-ach, ale ze mnie prawdziwa wieśniara, jednak jest. Wczoraj trójka miała święto, a ja ani słówkiem, więc dziś wszystkiego najlepszego, by było ciągle tak, że jesteście najlepsi ludzie, muzyka i audycje. Przesyła uśmiechy pani Kasia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy także i dziś. Rodzina w kosmosie, budzik w Limie. Doskonale to brzmi, bo i takie też granie o świcie w prym aprilis od 2:00 do 6:00. No tak też wczoraj było. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za obecność dzisiejszą, ale wczorajszą i za te podsumowania. Ciastkowóz gna dziś do Kalisza. Informuje pan Andrzej, na zewnątrz 4,5 stopnia minus. Gwieździste niebo, pogodnie, czasami lekka mgiełka, ale życzenia także docierają mimo tych mgieł i takich, a nie innych delikatnych przymrozków. To od pana Andrzeja z okolic Ryk, który dziś gna do Kalisza. No to co z tą Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Za 12:05. Figowe schną, liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt, figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc. Majstrów od światła bunt, figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa obniżka płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Leczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. zaraz będzie padał deszcz. Prawdę Kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No już z tym deszczem, no już. Nie jest dobrze, zaznacza pan Henryk. Garniturobus pruje w kierunku Gdańska, no bo ponoć dwa blachowkręty się obluzowały. Taką usłyszałem informację, ponoć pan Henryk gdzieś tam jakimś teleskopem czy czymś dojrzał. No, czekamy na kolejne informacje. Gdyby państwo również mieli takowe dotyczące ISS-a, to chętnie przyjmiemy. Z samego rana pani Mirosława z Sandomierza także budzi się z nami i słucha Trójki od godziny trzeciej, pan Janusz ze Szczecina. Rzecz jasna, będziemy sprawdzać listę obecności, a to już za godzinkę. No może nawet nie całą. Za 8 minut będzie piąta. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej, dalej, dalej, dalej. Szarość tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Czwarta 30. To tytuł tego nagrania oczywiście, bo na budziku za 5 minut będzie godzina 5. Państwo uzupełniają, rzecz jasna, trójkowe kalendarium i te wieści z kartki z kalendarza. Środa, 2 kwietnia, dziś imieniny Antoniego, Benedykta, Pankracego, Ryszarda, Winnicjusza. To dopowiada nasz stały budzikowy słuchacz, pan Darek. Bardzo za tę informację dziękujemy. No i rzecz jasna także te święta nietypowe, Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu, także Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć. No a teraz Patryk Depen. Troszkę szybciej, więcej gitar i perkusji po godzinie 5. A 5 już za 4 minuty. Do you remember the little box? I remember every touch of yours. I remember every single word. I always wondered what's behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find a girl, take him to the play. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej.